Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kolejna tura rozmów Ministerstwa Zdrowia z medykami, na razie bez przełomu. Nie ma rekomendacji dla zwiększenia obostrzeń sanitarnych w najbliższym czasie, mówi o tym rzecznik rządu w kontekście wzrostu zachorowań na COVID. Polskie Radio uhonorowane nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Fenix 2021. Bez przełomu zakończyła się kolejna tura rozmów Ministerstwa Zdrowia z medykami. Medycy domagają się m.in. podwyżek, zatrudnienia dodatkowej kadry, urlopu zdrowotnego po 15 latach pracy i zapewnienia zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego. Szczegóły zna Martyna Szymczakowska. Dzisiejsze rozmowy w warszawskim Centrum Dialog trwały ponad 4 godziny. Jak powiedział po spotkaniu wiceminister zdrowia Piotr Bromber, medycy usłyszeli propozycję 3 wariantów podwyżek. Zaprezentowaliśmy perspektywę czasową 2022-2027. Dokładnie przypisaliśmy do konkretnej perspektywy nakłady w wysokości przeszło 90 miliardów. Wiceszef resortu zdrowia dodał, że przedstawił też plan zmiany wyceny świadczeń, na czym zależało protestującym. Medycy odpowiadają, że nie usłyszeli żadnej propozycji, a spotkanie nie przyniosło niczego nowego. Diagnosta medyczny Dorota Kowalczyk-Cyran mówi o braku konkretów. Mamy poczucie, że rozmowy są przeciągane, a przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia grają na zwłokę. Jesteśmy zawiedzeni i rozczarowani. Kolejne spotkanie ma odbyć się w najbliższy wtorek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że nie ma rekomendacji dla zwiększania obostrzeń sanitarnych w najbliższym czasie. Podkreślił jednak, że sytuacja, jeśli chodzi o zachorowania na COVID-19, jest dynamiczna, a ewentualne decyzje będą zależały od liczby chorych w szpitalach. Minister powiedział, że w tej chwili trwa dyskusja w rządzie, w jaki sposób obostrzenie ewentualnie zmodyfikować, ale nie zapadły żadne decyzje. Rzecznik wskazywał różnicę między ubiegłym a tym rokiem. Czym innym jest kwestia liczby zachorowań. Ten wskaźnik jest oczywiście bardzo istotny, ale jego rola uległa modyfikacji w stosunku do roku ubiegłego, ponieważ w tej chwili mamy szczepionki. W związku z tym najbardziej istotne to jest to, w jaki sposób osoby, które są chore, przechodzą zachorowanie, czy te osoby wymagają hospitalizacji, jaka jest możliwość objęcia wszystkich osób, które tego potrzebują, niezbędną pomocą medyczną, i to są przesłanki, które będą stały za tym, żeby ewentualnie zaostrzać ograniczenia, czy wprowadzać jakieś nowe zasady epidemii. Minister zaznaczył, że co do limitów w podmiotach gospodarczych nie będą wliczane osoby zaszczepione. W Polsce w ciągu minionej doby zanotowano 974 nowe zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 11 osób. Polskie Radio uhonorowane nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Fenix 2021. Kapituła przyznała Feniksa Specjalnego Agencji Muzycznej i Archiwum Polskiego Radia w kategorii Multimedia za 3 wydawnictwa. 1920, Bitwa, która ocaliła Europę, Prezydent RP Lech Kaczyński, Świadectwo i Smoleńsk, Ostatnia Misja. Z uhonorowania albumów dumna jest prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To wielka radość i wielka duma i dla mnie jako prezesa zarządu i generalnie dla wszystkich pracowników, także tych, którzy bezpośrednio nad tymi albumami, tymi wydawnictwami pracowali, którzy dokonywali wyboru nagrań, ale opracowywali także ikonograficzną część opisową do tychże płyt, bo trzeba zaznaczyć, że to są wydawnictwa ikonograficzno-fonograficzne i to wymagało ogromnej pracy. Wyróżnienie otrzymała także w kategorii muzyka chrześcijańska klasyczna wydana przez Polskie Radio płyta Najpiękniejsze kolędy zespołu wokalnego Il Canto. Laureatów Feniksów ogłoszono podczas uroczystości otwarcia 26. Targów Wydawców Katolickich. Nagrody zostaną wręczone w sobotę. KGHM Polska Miedź i amerykańska firma New Scale Power podpisały list intencyjny dotyczący przygotowań do budowy jądrowych źródeł energii w technologii SMR, czyli małych reaktorów modularnych. Zgodnie z umową, pierwszy reaktor jądrowy będzie dostarczał energię dla KGHM-u już w 2029 roku. Prezes firmy Marcin Chludziński powiedział, że dostęp do optymalnej i taniej energii to polska biznesowa racja stanu. To jest coś, co stanowi o przewadze konkurencyjnej polskiego biznesu, polskiego przemysłu, ale też Polski jako miejsca, gdzie lokowane są inwestycje zagraniczne. Szczególnie istotne i szczególnie ważne jest to dla takiej firmy jak KGHM. My jesteśmy drugim największym konsumentem energii elektrycznej w Polsce. Prezes KGHM-u powiedział również, że współpraca z New Scale pozwoli polskiej spółce nie tylko korzystać z zaawansowanych technologii, ale również upowszechnić ją w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Nie będzie polskiego ćwierćfinału w tenisowym turnieju WTA w Ostrawie. Iga Świątek czekała w tym ćwierćfinale na Magdę Linet, ale Magda przegrała dziś w meczu drugiej rundy z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Pierwszy set dla Jeleny, drugi dla Magdy, która powalczyła dzielnie, ale w trzeciej partii przegrała szybko, 1-6. To Kazaszka zagra w ćwierćfinale z turniejową jedynką Igą Świątek. Mecz jutro. A teraz w sporcie siatkówka i udany początek reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata do lat 21. W bułgarskiej Sofii w swoim pierwszym meczu biało-czerwoni ograli Kubańczyków 3-1. Problemy tylko w trzecim secie, poza tym dominacja. Najwięcej punktów dla Polski, bo 17 zdobył atakujący Dawid Dulski. Po meczu powiedział tak. Zakładaliśmy, że Kuba będzie mocna. Pierwsze dwa sety graliśmy bardzo dobrze. W trzecim trochę się rozluźniliśmy po prostu i siadło, a czwartego wyszliśmy znowu naładowani i poszło. Przypominam, 3 tygodnie temu reprezentacja Polski do lat 20 wygrała Mistrzostwa Świata Kadetów, a to na pewno przyciąga uwagę do Mistrzostw Juniorów, ale... Nie czujemy tej presji jakoś. Po prostu musimy zrobić swoje i szansa na wygranie jest duża. Drugi mecz Polaków w Mistrzostwach Świata U21 jutro to wciąż faza wstępna, a biało-czerwoni zagrają z Bahrajnem. Za to już dziś w Kielcach Łomża Vive podejmie węgierskie Vesprem w swoim drugim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Pierwszy mecz Vive niespodziewanie przegrało w Bukareszcie. Potrzebne dziś zwycięstwo przed własną publicznością. Początek spotkania o 18.45. Dziś także grają piłkarze. Wciąż to 1.32 finału Pucharu Polski. O 17.30 mecz Łódzkiego Klubu Sportowego z Krakowią. O 20.30 Śląsk-Wrocław podejmie Termalikę Brukbet Nieciecza. A kolejny serwis sportowy w Trójce po 19.00. Do końca dnia na południu dość pogodnie i raczej sucho, poza tym pochmurno i deszczowo. Na wybrzeżu także burze. Wszędzie coraz silniejszy wiatr osiągający w Sudetach do 110 km na godzinę. Od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 w centrum i 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. No i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Artur Rojek bez końca. 10 minut po 17, czwartek, dziś 23 dzień września. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt? Dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Rozmawiamy dziś w Trójce między innymi o platformie edukacyjnej, która służy do korków, czyli do korepetycji. To nie takie korepetycje jak to kiedyś, że trzeba do pani było po południu do szkoły iść, rodzic musiał zapłacić i była nadzieja w sercach, że tę matematykę się zda. Teraz nowa formuła online, jak to w pandemii, ponoć bardzo dobra. Państwo dzwonią i mają oczywiście swoje zdanie. 2273. Nie tam, że 10, że 20, że 60 osób, tylko uczyć online tą relację w systemie 1:1 i nad tym systemem mocno bym się zastanawiał. Myślę, że jest to świetny pomysł przede wszystkim dla dzieciaków, które nie mogą brać udziału w zajęciach stacjonarnych z jakiegoś powodu i muszą przerabiać na przykład ten sam materiał indywidualnie. W tym wypadku taka platforma, myślę, świetnie się sprawdzi. No i dobra cena poza tym. Bo z jednej strony, jeśli mamy wybór my rodzice, jeśli dzieci i młodzież ma wybór, to bardzo dobrze, ale z kolejnej strony powinno być tak, że korki nie powinny być zupełnie potrzebne, powinny być zbędne, no bo człowiek kończy lekcję o 14, 15 czy o innej 22 i już powinien mieć z głowy, a nie jeszcze myśleć o kolejnej porcji nauki. 15 minut po godzinie 17. O problemach samolotów, i to niezwykłych samolotów, tylko Air Force One. Będziemy za chwilę mówić. is your new Air Force One, and I'm doing that for other presidents, not for me. Oto nowy Air Force One. Nie podjąłem tej decyzji dla siebie, ale dla kolejnych prezydentów. Koncern Boeing przebudowuje dwa samoloty, aby stały się teraz najnowszymi Air Force One. Więcej za chwilę. Wiedziałby zostawiać butelki po tequili na pokładzie Air Force One. Nie chodzi jednak o samolot, którego obecnie używa prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, ale o jedną z maszyn, które mają zastąpić te obecnie w służbie. Koncern Boeing przebudowuje bowiem dwa samoloty, aby stały się najnowszymi maszynami dla prezydenta. Ale pozostawiane przez robotników lub inżynierów butelki po alkoholu to nie są obecnie największe kłopoty z wymianą samolotów dla amerykańskiego prezydenta. Więcej na ten temat Michał Strzałkowski. W nakręconym prawie ćwierć wieku temu przez mistrza kina sensacyjno-katastroficznego Wolfganga Petersena w hollywoodzkim filmie akcji Air Force One, Harrison Ford wcielił się w rolę amerykańskiego prezydenta, który na pokładzie swojego słynnego samolotu walczy w obronie rodziny z grupą kazachskich terrorystów. W jednej z najbardziej efektownych scen można nawet zobaczyć wystrzeliwanie z tyłu samolotu kosmicznej kapsuły ratunkowej. Tyle, że to akurat fikcja, bo czegoś takiego na pokładzie Air Force One nie ma. Są za to sala konferencyjna, która przypomina test zachodniego skrzydła Białego Domu, super nowoczesny system telekomunikacyjny umożliwiający zarządzanie krajem w każdej kryzysowej sytuacji, kuchnia pozwalająca nie tylko posiłki odgrzewać, ale nawet przygotowywać je całkiem świeże, czy w pełni wyposażona sala operacyjna. Ale obecnie stacjonujące na co dzień w bazie lotniczej St. Andrews samoloty Air Force One mają już grubo ponad 30 lat. Latał nimi jeszcze Ronald Reagan, a utrzymany w odcieniach brązu i w południowym stylu wystrój maszyn zaprojektowała jego małżonka Nancy. Dlatego w czasach prezydentury Baracka Obamy postanowiono zamówić nowe prezydenckie samoloty. Ostatecznie Biały Dom zamówienie złożył jednak dopiero, gdy urzędował w nim już Donald Trump. Nowy prezydent uznał jednak, że kupno całkowicie nowych maszyn będzie zbyt drogie. Zamiast więc przeznaczyć 5,5 miliarda dolarów na samoloty zaprojektowane od początku, Trump wolał więc kosztem mniej niż 4 miliardów dolarów przebudować dwa samoloty, które Boeing wyprodukował wcześniej dla rosyjskiej linii lotniczej Transaero. Linia ta jednak zbankrutowała i nigdy zamówionych w Stanach Zjednoczonych maszyn nie odebrała. Stały więc sobie w bazie Boeinga na pustyni Mojave. Amerykański koncern zaczął więc pracę, które miał skończyć w 2024 roku, a dumny Donald Trump prezentował w telewizji CNBC przygotowany przez siebie projekt nowego malowania dla Air Force One. Oto nowy Air Force One i nie podjąłem tej decyzji dla siebie, ale dla kolejnych prezydentów. Tak jak poprzednio, to będą Boeingi 747, ale teraz w najnowszej wersji 800. To będzie więc dużo większy samolot niż obecny Air Force One. Będzie miał też większą rozpiętość skrzydeł. Nowy Air Force One rzeczywiście prezentuje się na projektach imponująco, choć co Trump przyznał ze śmiechem, dalej nie będzie zawierał kapsuły ratunkowej, jak w filmie z Harrisonem Fordem. Cóż, tego nie będzie, ale dodaliśmy parę nowych rzeczy. Tyle, że chyba nie bardzo mogę o tym opowiadać dziennikarzom, ale mogę wam dać ten rysunek. Niestety plany Trumpa nie wypaliły. Jeszcze w ubiegłym roku Boeing poinformował, że będzie miał co najmniej rok opóźnienia z przebudową samolotów, a koszt całego przedsięwzięcia znów przekroczy 5 miliardów dolarów. Koncern tłumaczy się pandemią oraz bankructwem podwykonawcy, który miał przygotować wystrój wnętrza maszyn. Ale teraz pojawił się jeszcze jeden problem. Jak ujawnił dziennik Wall Street Journal, podczas kontroli okazało się, że inżynierowie Boeinga mogą pracować przy przebudowie Air Force One pod wpływem alkoholu. Znaleziono bowiem ukryte za jednym z konstrukcyjnych elementów dwie puste buteleczki po tequili. Potwierdziła to już rzeczniczka amerykańskich sił powietrznych Anne Stefanik. Boeing poinformował nas o swoich problemach kadrowych. Nie wpływają one jednak na proces modyfikacji obu samolotów. Ściśle monitorujemy jakość prac i wymagamy od Boeinga spełnienia najbardziej rygorystycznych norm. Rzeczniczka nie poinformowała jednak, czy kolejny termin oddania maszyn do użytku zostanie dotrzymany, ale wiadomo już, że Joe Biden, aby nimi polecieć, będzie musiał uzyskać drugą prezydencką kadencję. Zostawmy samoloty za oceanem na razie prezydentowi Stanów Zjednoczonych i jego świcie. Tak myślę jeszcze o samolotach Alitalii, bo przecież państwo wiedzą, że papież Franciszek w tym wypadku zawsze w jedną stronę, jeśli chodzi o jego pielgrzymki, leciał właśnie Alitalią, a wracał liniami kraju, które odwiedzał. I teraz to się skończy. Jakiś taki smutny znak czasu po 15 października. Nie będzie już Alitalii. I co wtedy? 22 minuty po 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Byłem wilkiem pod trzasku, odgryzłem łapę od trzasku. Wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gońsze psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Żaden nie znamy w wilki twa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walcząc ze sobą nieustannie wygrywam ten, którego karmię. Wygrywam ten, którego karmię. Uciekałem bez siły, wilki za plecami były. Miałem tylko nadzieję i otwarte drzwi. Upadłem na kolana i walczyłem do rana. Nie wiedziałem, że jestem w sobie taki zły. Latami dogarniałem tego, którego nie chciałem. Bo zły Bogo zapomnił pewnie swoje pły. Twoja modlitwa złamała go w sidła. Teraz jestem wolny tak jak ty. A pewnie znamy wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walcząc ze sobą nieustannie wygrywam ten. Chłopy pragnień w grudzie niskim. Rzucone smutną jałmużną w słów. Karuzela świat napędzi. Zaprasza blaskiem rdzeni. I jaskrą zazdrości pokrywa wzrok. Wiara i miłość na wszystko. Reszta dobro, były nicość. Wolisz egoizm życia bez granic. Wygra w tobie ten wilk, którego nakarmisz. We'll be right back. korepetycje, tak czy nie? Jeśli tak, to takie tradycyjne, kiedy to pani z matematyki uczy nas wieczorami za pieniądze tego samego co rano, razem z całą klasą, czy może takie korepetycje nowoczesne online w grupie 60 uczniów nieznanych nam dotąd? W Finlandii na przykład udzielanie płatnych korepetycji jest zakazane, ponieważ uważa się, że generuje to patologie, które można obserwować również w Polsce, szczególnie w małych miejscowościach, gdzie nauczyciele wybierają sobie niektórych uczniów, szczególnie z bogatszych rodzin, których po prostu nie chcą uczyć i rodzicom dają do sugestii, że dziecko będzie miało złe oceny, dopóki się tego dziecka nie zapisze na korepetycję u tej osoby. 2273, program trzeci Polskiego Radia, 26 minut po 17. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, przed nami w najbliższą niedzielę 43. Maraton Warszawski, najbardziej prestiżowa impreza maratońska w kraju, no może jedna z dwóch najbardziej prestiżowych, bo organizatorzy maratonu w Poznaniu, z którymi też pozostajemy w świetnych relacjach, mogliby się na nas obrazić. Dyrektora imprezy w Warszawie, Marka Troninę, zapytałem, czy najbliższa edycja będzie powrotem do obiegowej normalności. No tak, tak naprawdę najbardziej nienormalne jest to, że w tym roku maraton i półmaraton pobiegną razem, bo do tej pory to było tak, że przez 14 lat wiosną półmaraton, jesienią maraton, ale w zeszłym roku wiosnę nam odcięło, że tak się wyrażę, więc ten półmaraton 15 swoją drogą przekładany od zeszłego roku postanowiliśmy z maratonem połączyć, bo bałem się, że po prostu gdybyśmy go chcieli zrobić później w ciągu roku, to byśmy znowu tego nie mogli zrobić. No więc mamy taką rzeczywiście wyjątkową, łączoną edycję. Jaka liczba uczestników w obydwu imprezach? Oprócz tych dwóch biegów to jeszcze mamy bieg na piątkę i mamy jeszcze sztafetę, więc tak naprawdę to no, jest... No to mów o wszystkich. Wszystkiego razem spodziewamy się około 12 tysięcy biegaczy łącznie. No to imponująca liczba. No myślę, że jak na warunki te, które mamy, to jest naprawdę jedna z większych imprez masowych. No oczywiście musimy się tam do różnego rodzaju ograniczeń stosować, ale na szczęście nie uniemożliwiają nam zrobienia tego, co żeśmy zaplanowali, więc no będzie to wyjątkowe wydarzenie, bo jednak tyle osób naraz w różnych biegach uczestniczących, no w zasadzie nie naraz, tylko w różnych godzinach startu, ale jednak to wszystko się będzie odbywało jednego dnia, to jest duże wydarzenie. Opowiedz, Marku, o trasach. Może zacznę od półmaratonu, bo jest prościej. Trasa półmaratonu to tak naprawdę jest druga połowa maratonu z drobnym wyjątkiem. Na początku zawodnicy startują nie z trasy maratonu, tylko troszeczkę z boku, z ulicy Moliera i potem wbiegają na krakowskie przedmieścia, potem już prosto trasą maratonu aż do mety, czyli przez Żoliborz, Bielany, potem wracają trochę na południe, potem przebiegają przez Most Gdański, Mostem Świętokrzyskim z powrotem na stronę lewą. Wracają do mety już ulicą Dobrą Karową i Wisłą Stradą. A pierwsza połowa maratonu start ulicy Konwiktorskiej, czyli przy Stadionie Polonii, Plac Wilsona, Most Gdański, Praga, Most Świętokrzyski, Łazienki, potem Trakt Królewski, no a potem to, co odpowiedziałem na początku. Warszawa w pigułce. Marek, jakie atrakcje na trasie? Wiem, że zawsze dbaliście o to, żeby były zespoły muzyczne, żeby biegacze mogli odwrócić myśli od często morderczego wysiłku. No bez przesady z tym morderczym wysiłkiem. On to morderczy jest tak mniej więcej po 32, 34 kilometrze. Wcześniej to jest czysta przyjemność. Natomiast tak, oczywiście, jak zawsze będą zespoły muzyczne i jak zawsze będą różne punkty kibicowania. Ważne jest też to, że w tym roku w ramach maratonu odbywają się Mistrzostwa Świata Głuchych w biegu maratońskim. Te mistrzostwa po raz czwarty są organizowane. Część stadionowa odbyła się miesiąc temu w Lublinie, natomiast sam bieg maratoński kobiet i mężczyzn odbywa się właśnie w najbliższą niedzielę w Warszawie na trasie maratonu warszawskiego. Są jeszcze wolne pakiety startowe na wszystkie z wymienionych przez Marka Troninę biegów. Zapisy na maratonwarszawski.com, a więcej o imprezie w Warszawie w niedzielnej trzeciej stronie medalu. Teraz jeszcze nasz stały ekspert od biegania na orientację, Igor Błachut. Dwie wiadomości dzisiaj mamy do przekazania miłośnikom biegów na orientację. Tradycyjnie będzie to wiadomość zła i dobra. Rozpoczynamy od tej gorszej. No i wygląda to tak, że niebawem kończy się sezon wielkich imprez rangi mistrzowskiej rozgrywanych w Polsce i za granicą. W najbliższy weekend w kraju odbędzie się druga finałowa runda klubowych mistrzostw Polski, czyli odpowiednika zmagań ligowych, w których będą brały udział niemal wszystkie kluby zarejestrowane w Polskim Związku Orientacji Sportowej. Jeśli chodzi o wiadomość dobrą, to jest ona taka, że wprawdzie kończą się imprezy mistrzowskie, ale to oznacza zarazem, że i w Warszawie, i w okolicach Wrocławia, i w Wielkopolsce, i we wszystkich większych ośrodkach zaroi się od imprez treningowych, zaroi się od imprez popularyzacyjnych, w których brać udział mogą wszyscy zawodnicy, niezależnie od stopnia ich wytrenowania, biegłości nawigacyjnej, czy też zdolności do szybkiego przemieszczania się z mapą w terenie. A więc proszę Państwa, mimo że dzień coraz krótszy, mimo że robi się coraz chłodniej, to przecież miłośników biegania, zwłaszcza biegania z mapą, zrażać to w żaden sposób nie powinno. Do zobaczenia w lesie. Do zobaczenia w lesie i na innych trasach biegowych i do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęki żelaza. Bogusław Linda i Świetliki w utworze Coś optymistycznego. Wiadomo, Seweryn Krajewski śpiewał taką piękną jesień idę przez park. Ten utwór wykonywał zespół Oddział Zamknięty, równie pięknie. I piękna jesień przed nami, proszę Państwa. Oczywiście w każdym z nas poeta, artysta, piosenkarz, gitarzysta rokowy się budzi i tak ma być. Jesień jednak będzie wietrzna, przynajmniej w wydaniu do piątkowego wieczoru. Popada również, proszę uważać, bo nad morzem naprawdę silny wiatr do 100 km na godzinę, a jeszcze silniejszy do 110 w Kurach. Odkładajmy wycieczki, przynajmniej do soboty. Sobota i niedziela już będą bardziej przyjazne, jeśli chodzi o wiatr. Popada jutro, popada w nocy. Ładnie w weekend, bo nawet 21-22 stopnie. A jeśli chodzi o najbliższą noc, dość chłodno. Od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 stopni Celsjusza nad morzem. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut będzie 18. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert. Stopa bezrobocia w sierpniu tego roku wyniosła tyle samo co w lipcu, czyli 5,8%, podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w sierpniu pozostała na poziomie z lipca, czyli właśnie 5,8%. Wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział, że zawarte w Polskim Ładzie rozwiązania przyniosą korzyści Polsce i polskiej gospodarce. Jan Sarnowski mówił o tym podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która rozpatruje rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym płaconym przez obywateli oraz działające w Polsce firmy. Projekt dzisiaj prezentowany jest to projekt, który przyniesie już od 1 stycznia bardzo duże korzyści dla Polaków, skorzysta z niego aż 18 milionów osób. Jest to również projekt, który będzie bardzo korzystny dla przedsiębiorców, ponieważ te środki, te 16,5 miliarda złotych pozostaną w polskiej gospodarce, trafią do polskiego biznesu i będą stanowiły paliwo, które pozwoli przedsiębiorcom na jeszcze większe przyspieszenie procesu zwiększania prowadzenia skali ich działalności. Omawiany projekt zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, podwyższenie drugiego progu podatkowego do poziomu 120 tysięcy złotych rocznie i wprowadzenie ulgi dla klasy średniej. Planowana jest też zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidacja możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W Pałacu Staszica w Warszawie odbywa się dziś druga edycja konferencji Our Future Forum, organizowana przez Our Future Foundation, fundację zrzeszającą studentów czołowych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Przedstawiciele polskiego biznesu i instytucji publicznych, a także licealiści i studenci spotykają się, by dyskutować o tym, jak walczyć z wykluczeniem i nierównościami w dostępie młodych ludzi do edukacji. Do tej pory organizacji udało się pomóc ponad 100 młodym Polakom, którzy dziś studiują na takich uniwersytetach jak Oxford, Yale, Berkeley czy Cambridge. Już za parę minut naszym gościem będzie prezes zarządu Our Future Foundation, Michał Maurycy Mazur. Trójka ma patronat medialny nad tym wydarzeniem. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,25 zł, za euro 4,60 zł, dolar amerykański kosztuje 3,92 zł, a funt brytyjski 5,39 zł. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła spójrz. Wiesz, obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nagle ktoś mi mówi, spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Michał Maurycy Mazur, prezes zarządu Our Future Foundation. To jest firma, która dzisiaj jest gospodarzem drugiej edycji forum, Our Future Forum w Warszawie. Zacznijmy może od takiego wyjaśnienia, czym zajmuje się fundacja, którą Pan szefuje? Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Nasza fundacja zrzesza absolwentów i studentów topowych zagranicznych uczelni typu Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford. I jako grupa ponad tych 200 osób już co roku pomagamy kilkudziesięciu takim bardzo zdolnym polskim licealistom podążyć naszymi śladami, czyli pomagamy im wybrać też kierunek odpowiedni dla nich, dostać się na taką uczelnię, a potem prowadzimy ich przez ich ścieżkę akademicką i zawodową, łączymy ich z firmami, które z nami współpracują, z administracją publiczną. Bardzo tak kompleksowo opiekujemy się tymi najzdolniejszymi młodymi Polakami i tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że to są takie osoby z mniej uprzywilejowanych środowisk, z mniejszych miejscowości, bo do nich głównie kierujemy nasze działania. Jakie są efekty Waszej działalności? Coraz bardziej udaje nam się wpływać na to, w jaki sposób firmy, które z nami współpracują, a nawet jednostki administracji rządowej kształtują swoją politykę w stronę tych najbardziej uzdolnionych osób i te fora właśnie są taką okazją dla nas, żeby otwarcie z nimi rozmawiać na forum, uzyskiwać pewne wskazówki, ale też starać się uzyskiwać deklaracje, w jaki sposób te firmy będą się zajmować tymi najzdolniejszymi osobami, żeby w adekwatne miejsca te osoby umiejscawiać i też no, jak najszerzej do nich docierać, bo to nie jest takie oczywiste, że absolwent Harvardu na pierwsze miejsce pracy wybierze PGNiG czy Ministerstwo Rozwoju, prawda? I naszą rolą jest to, żeby te osoby w te miejsca wysyłać i udaje nam się to z wieloma już sukcesami. Rozumiem, że jest taka potrzeba, tak, wśród młodych absolwentów renomowanych uczelni, aby nawzajem sobie pomagać. Tak, absolutnie. No my wypełniamy tę lukę, która w Polsce jest dość spora. Jeśli spojrzymy na to, jak Węgrzy, czy Turcja, czy nawet Kazachstan rozwiązali problem zarządzania talentami i pozyskiwania tych talentów do pracy na rzecz służby publicznej, no to my troszeczkę odstajemy jako kraj. I tą lukę my postanowiliśmy jako fundacja wypełniać i angażować kogo się tylko da z grona decydentów i dużych firm, i prywatnych, i państwowych, żeby jakoś ten proces koordynować i żebyśmy no, nadgonili to, ile mamy jeszcze do zrobienia w tym obszarze. Panie prezesie, jak się z Wami skontaktować? Prośba w imieniu młodych, zdolnych absolwentów polskich i światowych uczelni. Najlepiej nas znaleźć na naszym Facebooku. Fundacja Our Future Foundation, po prostu nazwa Our Future Foundation. Można też się do nas skontaktować mailowo, telefonicznie. Wszystkie dane są na naszej stronie internetowej. No i zachęcamy zarówno licealistów, którzy myślą o studiach za granicą na topowych uczelniach, do zgłaszania się do naszego programu. Co roku w kwietniu, maju prowadzimy rekrutację, a przez cały rok zachęcamy tych studentów i absolwentów zagranicznych uczelni, żeby dołączali do nas w charakterze mentorów, czy też współpracowali z nami w innych obszarach. I zachęcam do dalszego obserwowania dzisiejszej konferencji na naszym kanale na Facebooku. I to powiedział prezes Our Future Foundation, Michał Maurycy Mazur, który był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za udział w naszej audycji. Dziękuję panu i dziękuję państwu. Podsumowanie dnia. Tydzień został, proszę Państwa. Tak, jest to trochę czasu, tym bardziej, że możemy rzeczy dokonać w internecie i nie będzie to trwało jakoś strasznie długo. O czym mówimy? O spisie powszechnym, który trwa do końca września. Kij czy marchewka na początek? Może marchewka, bo to należy się zapisać, powinni być z tego dumni. Od tego zależą również dotacje później finansowe. Od tego oczywiście, jak prawdę wyznamy rachmistrzowi albo w internecie wszystko o sobie. To, co oczywiście niezbędne, opowiemy. Natomiast jeśli chodzi o kary, tak, bo spis jest obowiązkowy, więc odmowa wzięcia w nim udziału może skutkować karą choćby 5000 złotych. Dziś zaglądamy do Małopolski, gdzie do tej pory spisało się blisko 90% mieszkańców. Z jakich metod korzystają Małopolanie? No właśnie, czy przez internet, czy przez telefon z rachmistrzem? Kto spisuje się najchętniej? O tym reporter Radia Kraków już teraz w Trójce, Bartłomiej Bujas. Do tej pory co druga osoba spisała się przez internet, co czwarta przez telefon, pozostali wypełniali formularze tradycyjnie w biurach spisowych, także tych mobilnych. W środę do godziny 18 można było się spisać na rynku głównym w Krakowie. Pani Małgorzata tłumaczyła nam, że spisując się osobiście u urzędnika, po prostu czuje się bezpieczniej niż robiąc to przez telefon. Dlatego, że ja nie chcę podawać takich danych komuś tam po prostu. Nie wiem komu. Pani jest bardzo miła i udziela mi takich jeszcze informacji, których ja się zapytam. Trudne są pytania? Nie, na razie nie. Całkiem dobrze idzie. Spisanie się to kwestia kilku minut i choć na rynku najwięcej było osób starszych, które podobnie jak pani Małgorzata chcieli zrobić to osobiście, Urząd Statystyczny zapewnia, że telefoniczny spis jest całkowicie bezpieczny. W każdej chwili można poprosić rachmistrza o podanie numeru identyfikatora i sprawdzić go na infolinii. Małopolanie spisujący się przez internet zaznaczają, że w spisie nie są wymagane żadne wrażliwe dane. Metraż mieszkania, ilość osób, zameldowanie i tak dalej, gdzie się pracuje, zawód. Ja zrobiłam to przez telefon, zadzwoniłam i osobiście spisałam. A ja przez internet. Tak. Dlaczego zasuwałaś się na internet? Szybko, łatwo i w domu mogłam. Nigdzie nie musiałam chodzić, dzwonić do nikogo się prosić. Nie, jeszcze do mnie nie zadzwonili. A czeka pani w takim razie na kontakt? Czekam cały czas. Nie, no zrobię to, dobrze, że mi pan przypomniał. W Krakowie do tej pory spisało się około 80% mieszkańców, informuje Agnieszka Ślubowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie. Gdy popatrzymy na wskaźnik, wyglądamy rzeczywiście nieco gorzej niż Małopolska. To nie jest 90, tylko około 80%. Natomiast gdy porównamy to z innymi stolicami województw, Kraków wypada bardzo dobrze. Wypadamy lepiej niż Warszawa, lepiej niż Katowice. Ale wciąż co piąta osoba mieszkająca w Krakowie musi się jeszcze spisać. No niestety zdarzają się odmowy i w przypadku takich uporczywych odmów jesteśmy zobowiązani do tego, aby składać wnioski o ukaranie takich osób, które notorycznie, ustawicznie odmawiają udziału w spisie i takie pierwsze odmowy w województwie małopolskim również niestety mamy. Jak poinformował nas wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, najwięcej osób procentowo do tej pory spisało się w powiatach Suskim, Limanowskim i Dąbrowskim. Cały czas motywujemy mieszkańców Krakowa, Zakopanego, Brzeska, Nowego Targu do tego, aby w dalszym ciągu dokonywali spisu. Bardzo nam zależy na tym, aby Małopolska była w czołówce. Ale aby Małopolska na koniec była w czołówce województw, które spisują się najchętniej, o czym mówił wojewoda, trzeba jeszcze zachęcić zapominalskich i tych nieprzekonanych. W ten weekend zaplanowano wiele akcji spisowych. W Krakowie będzie można się spisać w galeriach handlowych, na placach targowych i w specjalnych spisobusach. W sobotę w całym kraju odbędzie się noc spisowa. W Centrum Kongresowym ICE stanowiska będą czynne do godziny 24, a w niedzielę zaplanowano ostatnią akcję spisu przy parafiach, ale tak jak już informowaliśmy, cały czas można się spisywać przez internet lub telefonicznie. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl lub zadzwonić pod numer 22 279 99 99. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. A o co będą pytać? Między innymi o narodowość, obywatelstwo, język, którym się posługujemy, miejsce zamieszkania, zawód czy rodzaj wykonywanej pracy. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze się nie zapisał, proszę nie dać się prosić. Nomen omen. Za 8 minut 18. You sleep on the right. We're dipping down hard and you think it's alright. Waving your flag in or walks in the park. You look at your phone, you got a point of view. Now you think you're clever, but what do you do? They're making mistakes and they're blaming on you. I rack up a line. I sleep on the left, you sleep on the right. You're dipping down hard and you think it's alright. Waving your flag and starting a fight. Oh, oh, life is a motherfucker. I sleep on the left, you sleep on the right. You're dipping down hard and you think it's alright. Waving your flag and starting a fight. Whoa, whoa, life is a motherfucker. This is your broken, you could do with a rest. I'm no good at emotional talks. Going for dinner or walks in the park. You look at your phone, you got a point of view. Now you think you're clever, but what do you do? They're making mistakes and they're blaming on you. I rack up a line. I sleep on the left, you sleep on the right. We're dipping down hard and you think it's alright. Waving your flag and starting a fight. Whoa, whoa, life is a motherfucker. I sleep on the left, you on the right. We're dipping down hard and you think it's alright. Waving your flag and starting a fight. Whoa, whoa, life is a motherfucker. Trójka. Program trzeci. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel complete, yeah, but you always say, hey, hey, to me, say to me, oh, you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we, won't we, and someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe, happy, happy, oh, you say, in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Shining like we're gold, yeah, won't we, won't we, mm-hmm.